राम यह प्रवचन प्रेमचंद स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2052 अनुसार 22 नवंबर 1995 को लगभग सायं 5 बजे कोलकाता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। मैं बेचारा मारो डर थोड़ी है, कृपा है भगवान की, भगवान की मनुष्य क्या कृपा करे, कृपा कृपा है भगवान की, कृपा है जो मनुष्य नहीं मिला कृपा भगवान। प्रार्थना सब ठीक होती है, खूब याद करो भगवान ने भाई, भगवान भूलो मत। हरे स्मृति सर्व विपद भगवान मारा है मारा है। जैसे कोई अपना आदमी है ना, अपना बेटो वे भाई वे पति वे जो अपना है ना, अपना याद आवे ऐसे भगवान अपना है पहले से ही पीछे से, तो पीछे मिले आवे अपना है, ये अपना नहीं है, ये आड़ का भी अपना नहीं है, उसका भी अपना नहीं है, अपना भगवान है। अब तो भगवान कहो जो अपने अपने मित्र को कहे, जैसे कहो भगवान आपके क्या लागे है, ना ना भगवान को आप किसी तरह से कहो, बच्चा माँ को माँ कहता है, भाई कहता है, जो कुछ कहता है माँ सुन लेती है, ऐसा आप जो मन में उसको कहो भगवान को मान कर भगवान सुन लेंगे। भगवान से कहता रहो कि भगवान देखो महाराज दिन जो है, देखिए महाराज मन ऐसा चला गया, हे महाराज ऐसा मन चला गया, देखिए महाराज ये बात मन में याद आ गई, भगवान से कहते रहो बस ठीक हो जाएगा एकदम, एक ही बात सब बताऊ। अच्छा ठीक है हमारा, बहुत अच्छा, चलो भाई राम महाराज बस मौज करो, एक नाम लेते रहो याद करते रहो, हरे स्मृति सर्व विपद बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर बहुत सुंदर बात। सत्संग की बात पूछी है रूपी भगवान तो कभी दिखे कोनी, हाँ केवल मान्यो जावे है रूपी भगवान तो दिखे कोनी, ठीक है केवल मान्यो जावे कि है ठीक है, सो मान तो पूरो लियो है लेकिन प्रत्यक्ष देखने की लालसा बहुत रहे, लालसा बढ़ाओ, लालसा बढ़ाओ, लालसा बढ़ाओ, लालसा बढ़ाओ। राम जी महाराज देखो, राम राम भाई राम राम राम, राम, राम, राम। आपके पास आया करती थी ना राधिका मेरी पुत्री, अच्छा भाई होता है ऐसा, तुम भी देख लो अपने को भी होता है ऐसा। मैं तो दूसरे जीवन में चली गई, मन तो सुख को नहीं सुख हो, यही बात है, ये मानो जो आई बात है, मानो तो आई बात है बिल्कुल, बच्ची ने बताओ ऐसी बच्ची को बताओ, देखो भुगत भोगी आदमी कहता है उसका असर पड़ता, बैठो जाओ नारायण। देखो प्रश्न आया कि भगवान को हमने देखा नहीं, बिना देखे कैसे माने, तो एक बात कहता हूँ आपको, आप माँ मानते हैं कि नहीं मानते हो, माँ माँ माँ माँ पूजनीय आदरणीय सबसे श्रेष्ठ, शास्त्र जितना लोगों में संबंध है उनमें माँ के समान किसा ही बड़ा नहीं है। सूरज के समान तो ऐसा दिखने वाला में कोई प्रभावशाली है नहीं, और संबंधों में माँ के समान कोई बड़ा है नहीं। परंतु आज तक माँ को किसी ने देखा नहीं है, माना है, माना ही है माँ को, देखा तो नहीं है। पिता कोई माना है, देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा, किसी ने ही नहीं देखा, कैसे देखेगा? आपका जन्म ही नहीं हुआ तब वो पिता बने, पिता को किसने देखा? कोई किसी ने नहीं देखा है, पर मानते हैं ना। इसे सबका पिता है वो परमेश्वर है, एक का पिता आखिरी पिता वो परमात्मा है। तुम्हें वो माता पिता इस वास्ते मान लो, मौन बहुत हो जाएगी। मानने के बाद में भगवान अपने आप को जना देंगे। भगवान का ये काम है, जो मान लेता है तो सो जाने ही देंगे दे जनाई। जिनको भगवान जना देते हैं वही जानता है, इस बात को जानने की मारा है, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है। जैसे माँ मेरी है, पिता मेरा है, इससे पहले परम पिता मेरा है, परम माता मेरा, तुम्हें माता पिता तुम्हें हुआ। तो माता पिता को देखा नहीं मानते है, कैसे भगवान आखिरी माता पिता भगवान है, सबसे पहला पिता माता पिता भगवान। बहस मौज होगी, देखे भी नहीं तो मानते हैं। सबका माता पिता कोई होना चाहिए ना, अलग अलग माता पिता सबके होते हैं, पर संपूर्ण माता अनंत ब्रह्मांड के माता पिता भगवान है। योजना देंगे प्रेम होगा तो प्रकट हो जाएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ये, मैं जाना भगवान शंकर के, मैं जानता हूँ इस बात को। प्रेम से भगवान प्रगट हो जाते हैं, ये बात है। इस बात जानने की जरूरत नहीं है, मानने की जरूरत है। जानने की जरूरत है ही नहीं। शास्त्रों में कई जगह आता है कि जगत और जीव और परमात्मा को जानना चाहिए, तो जानना चाहिए जगत को और जीव को, इनको तो जानना चाहिए, परमात्मा को आना चाहिए। परमात्मा को जान नहीं सकता कोई जान नहीं सकता अपनी ताकत से। विचार का विषय वो होता है जो सामने होता है, वो विचार का विषय होता है जो सामने नहीं होता। मानने का विषय, मानना केवल मानने का ही होता है, भगवान केवल मानने का है। और ये जगत क्या है और जीव क्या है, ये खोज करने की है, ये जानने की बात है। परमात्मा जानने की बात नहीं, मानने की। मानने पर वो आप जना देते हैं आप ही, पर वो ही जान सकता वो ही जना नहीं सकता। गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान। गूंगो गुड़ दिया करेगा, अरे कैसा है, कैसा था वो नहीं कह सकता, जिसको पता है वो नहीं कह सकता। कहे क्या आप मामूली स्वाद नहीं बता सकते, मिश्री कैसी होती है आप बता सकते हो? कैसी होती, मीठी होती है, मखाना जैसी होती है? नहीं नहीं, मीठी होती है। दाख जैसी होती है? नहीं नहीं, तो गुड़ जैसी ना, तो मीठी होती है। बता नहीं सकते, जब जबान पर रखोगे तभी तो पता लगेगा। तो एक जिह्वा का विषय है, उसको भी बिना अपने स्वाद लिए कैसे जान सकता है? तो भगवान को कैसे जान लोगे आप? जानेगा नहीं, मानेगा, ये केवल मानेगा है। दृढ़ता से मानना चाहिए, फिर हो जाए ठीक, फिर सब भगवान काम कर देंगे। भगवान को मान लो, फिर जनाता उसकी जिम्मेवारी आ जाएगी, वो जनाएगा। पर वो जनाएगा, वो जाना हुआ भी दूसरे को नहीं जना सकता, कह सकता है, जना नहीं सकता। जिस फल को आपने नहीं सका उसका स्वाद कैसे बताओगे? अगर आपने चख लिया तो भी बता नहीं सकते, चखने से ही पता लगेगा, नहीं पता लगता ही। ये बात है। तो भगवान तो सबसे विलक्षण है, सबके माता पिता है, तो उसको जान ही मान ही सकते हैं। जानने की ताकत नहीं, किसी में नहीं है जानने की। उसको जान सकते हो, मान नहीं सकते, मान ही सकते हो, जान नहीं सकते। मानना चाहिए। आप जाति भी मानते हो, नाम भी मानते हो। आप कहते हो हम कौन है, हम तो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण को जानो, जानो कैसे जानोगे? अगर हम वैश्य है तो जानो बताओ, केवल मानते हो जानो बताओ वैश्य कैसे हो। आपका नाम होगा हमारे भी हमको नाम है, वो नाम को भी मानोगे जानो कैसे। कोई इतने बैठे जन बताओ कि आपका नाम तो है, उस नाम को आप बता सकते हो, जना सकते हो, जानते हो, मानते हो। तो नाम मानते हो, जाति मानते हो, संबंध मानते हो, माँ बाप मानते हो, तो ईश्वर मानने में क्या आप बताती। सबका मालिक होता है, एक मालिक है, तुम्हारा मालिक है, भगवान है। अरे भाई हम हैं तो आपके, तो हम हैं तो आपके माता पिता भी है, शायद नहीं दिखा सको आप, मतलब आप हो न इसी मल में तो माता पिता है, नहीं तो कहां से आए। तो ये सूर्य और चंद्रमा, पर्वत, पृथ्वी, तारा, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, ये कहां से आए, कोई है इनका माता पिता है, इनका भी कोई होने वाला होना चाहिए, मालिक होना चाहिए ना। ये मालिक है मर गया होगा, नहीं, इनका संचालन कैसे करता है, रेलवे का संचालन का फिर एक्सीडेंट हो जाता है, इतने तारों का संचालन फिर एक्सीडेंट हो जाना चाहिए तारा में, तो सलाना भाई है कितने तारा है, उनसे तारा की जहाँ बहुत जमघट हो जाता है, वो सफेद सफेद डंडा सा देखता है, वो तारा ही तारा है, इतने तारा है। अगर निगरानी निगरानी रखने वाला हो तो जो भी एक्सीडेंट हो जाए मर जा, सब निगरानी रखने वाला भी है, बनाने वाला भी है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो जैसे कीर्तन, संतों का प्रवचन, भगवान नाम का उच्चारण, तो ये सत्संग में वास्तव में सत्संग क्या है? सत्संग वास्तव में है भगवान में मन खींच जाए, भगवान मीठा लगे, सत का संग, सत के साथ में प्रेम, सत के साथ में संग आकर्षण, प्रियता, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान की कथा प्यारी लगे, ऐसी मीठी लगे जैसे बच्चों को माँ का दूध तो छोड़ नहीं सकता, छोटे तो बेचारा सच पढ़ाता है, ऐसे भगवान का नाम और भगवान का गुण, भगवान का प्रभाव, भगवान की लीला, ये प्यारी लगे, इसका नाम सत्संग है। सतनाम परमात्मा, संग नाम उसकी आशक्ति, उसमें प्रियता, इसका नाम सत्संग है। वो नाम जब से हो जाए, कीर्तन से हो जाए, सत्य सुनने से हो जाए, पढ़ने से हो जाए, जिस से हो जाए, सब वो साधन है, पर असली सत का संग है, सत के साथ में अभिन्नता, प्रियता। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कहते हैं, ध्यान दे के सुनना, कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए है, सब मेरे प्यारे हैं। तो भगवान को तो सब प्यारे हैं, आप भगवान के, आप भगवान को आप प्यारे हो, तो ऐसे आपको भगवान प्यारा लग गया, बस फिर काम हो गया। भगवान से यही प्रार्थना करो कि आपको तो हम प्यारे लगते हैं, अब कृपा ऐसी करो कि आप मेरे को प्यारे लगो, मीठे लगो, अच्छे लगो, ये कृपा करो नाथ। और भगवान मीठे लग जाए, सत्संग हो गया, सत के साथ में। जहाँ संघ की महिमा आई है एकादश स्कंद में, वहाँ नोपाशीत महात्मा दया है, महात्मा उपासना नहीं गई, राक्षस बलि गावर मृगा गाया मृग मृग वृक्षर त्वाष्ट काया दवा दे वृद्धासुर प्रहलाद आदि सभी संघ से मेरे को प्राप्त हो गया। संघ वहां प्रेम का है, प्रेम का जो मिलने के सत्संग संदिग्ध किया है, नो उपासित महत्तमा, महात्मा उपास नहीं गए, अब महात्मा उपास सत्संग हो गया, नहीं गए नहीं, गाया मृगा ने भिक्षा ने कब सत्संग किया। संघ नाम भगवान में प्रेम, भंगे भगवान की बंसी बजे जो वृक्ष तो नाचने लग गया, मनुष्य जल हो गए, ससर असर सर असर कर दो, ससर असर असर ससर, उसका नाम प्रेम। उसी समान कोई भजन नहीं है, पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन अनुसरान, अस विचारी पुण्य पुण्य मने कर दो राम गुण गान, राम गुण गाओ, जो भगवान प्रेम हो जाए, भगवान पीछे लगे, भगवान में चित्त आकर्ष हो जाए, भगवान की बात ही स्वभाव है और स्वभाव नहीं संसारी कोई बात, इसका नाम सत्संग है। संतों का संग भी सत्संग है, नाम जप भी सत्संग है, कीर्तन भी सत्संग है, चर्चा भी सत्संग है, परंतु असली सत्संग उसका नाम सत के साथ में संग हो जा, प्रियता हो जा, ये सत्संग असली। पर नगारी सुनो प्रेम संबदन अशुपचारी पुण्य पुण्य मुनि कर्त राम गुण गान, तुम्हारे गुण गाओ, गुण गाते गाते उसमें प्रेम हो जाएगा, जो सत्संग हो गया। संगात सत सहस सैकड़ों हजारों परमात्मा प्राप्त हो गए केवल प्रेम से। प्रेम के समान कोई चीज नहीं है। प्रेम नाम आकर्षण, प्रियता, संसार में प्रियता इसको राग कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, कामना कहते हैं, और भगवान के साथ उसको प्रेम कहते हैं। आसक्ति वही है, ये बात है। मन खींच जाए भगवान अच्छे लगे, प्रेम हो गया। सत्संग अच्छी लगती है, भगवान की चर्चा अच्छी लगती है, सत्संग शुरू हो गया, शुरू हो गया। भगवान मीठे लगे और कुछ नहीं, एक एक तू ही मन भाव है, बस असली हो गया। और उसे नाम से जो करो वो सत्संग क्या, सत्चर्चा, सत्संग सद्भाव है, सत्संग सद्गुण है, वो सत्संग। असत का त्याग है वो सत्संग, दुर्गुण दुराचार का त्याग है वो सत्संग, सब सत्संग है, सब सत्संग का सत्संग असली भगवान प्रेम आकर्षण, ये सबसे बढ़िया है आखिरी सत्संग है। संत मिलन सब सूर्य सब चर्चा हो जाए, भगवान की चर्चा मिल जाए, समझना चाहिए भगवान ने कृपा कर दी, भगवान ने कृपा कर दी। अब भगवान मेरे है, ये पैदा होता है मेरा पर से, ये प्यार पैदा कैसे होता है मेरा पर से, पर मेरा पन ऐसा हो कि सिवाय भगवान के और किसी में न हो। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति आन की, और नहीं। भगवान कहते हैं तुम औरों से जितना कर लो, करके दाब जाओ खूब जो कि पूर्व कर लो, पर काम नहीं चलो तो मेरे पास आ जाना, मेरे कोई जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारा दूसरा करके दे गए हो, मेरे से करो तो और से नहीं, और है रहे ही नहीं। जैसे पतिव्रता के लिए सुपने आन पुरुष जग ना ही, ऐसे ही आप मटे जाए सिवाय भगवान कोई है ही नहीं, पर ठीक है। फिर मौज होगी वारदेव सरोवती सब महात्मा शुद्ध, अत्यंत दुर्लभ महात्मा है वो, सब भगवान भगवान है भगवान। तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें मौज हो जाए, आनंद हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, और कोई काम आएगा नहीं, ऐ हड्डियां भी काम नहीं आएगी, ऐ बीबी फिर जाएगी बात देंगे लोग, और कोई काम नहीं आएगा, एक भगवान काम आएगा लोक में परलोक में। दूजी अपना मान लेना जिस तो मालूम देते हैं, पर अपना है क्या, चाहे अपना अपना दीख है, उसने भी कभी अपना पर निभाया है, चलो जो अपना दीख है, जितने आप अपना मानते हो उन्होंने अपना अपना निभाया है क्या उम्र में, तो फिर उसे छोड़ो, छूटता नहीं, छोड़ते नहीं, बात कर तुझे छोड़ते हो नहीं, छूटता नहीं कर, छूटते नहीं, तो पागल नहीं है, छोड़ना चाहते हो क्या, बिल्कुल एकदम, तो बालक भी चाहता है नहीं हो तो रो देता है, तो रोना नहीं, छोड़ना चाहते नहीं महाराज, तो बंद हो जाता है रोना, ये बाल के रोता है कोई मिनट दो मिनट के लिए रोता है, तो ऐसे रो नहीं आता, ऐसी गर्ज नहीं है, गर्ज होने पर रोना बंद नहीं होगा महाराज, रोना कोई मुहूर्त नहीं होता, रो कोई मुहूर्त नहीं देखता रोने के लिए, कितनी देर रोऊंगा, सुनते नहीं सुनने की परवाह नहीं, वो रोना शुरू कर देता है, जब नहीं आवे तब तो रोते ही रहो, तो गाय की लाज तिहारी सबका मर जाएगा। सच्ची व्याकुलता नहीं है महाराज, गर्ज नहीं है सच्ची, सच्ची गर्ज नहीं है। बताया खास बात, संयोग जन्य सुख, संयोग जन्य सुख क्या सिद्धि है या बताओ, फिर प्रेम हो जाएगा भगवान में, दो बात साथ में नहीं रहेगी। एक दुआ याद आ गया, साधा सेती प्रीतनी और परनारी से हसबो, दो दो बात बने ने आटो खाबो और पूछबो, मुझसे आटा उड़ जाएगा, मुझसे आटो खाना तुम तो खा लो, ऐसे नहीं संसार सुख भी चाहो और भगवान ने चाहो नहीं होगा। कबीर बनवाए में एक भावे चार लगा है, भावे हरि की भक्ति और भावे विषय कमाए, जब विषय कमाए आप छोड़ दो नहीं तो भगवान कहते काम चलता है, आप छूट जाए तो फिर भगवान महाराज इतने दयालु है कि वे दया को रोक नहीं सकते, दया का इतना बड़ा प्रभाव है, उनका प्रवाह है, उसको वे रोक नहीं सकते। पर किस पर करे, लोगों ने कहा कि कोई स्त्री है, कहीं पुरुष है, कहीं धन है, कहीं मान है, कहीं बड़ाई है, कहीं शरीर आराम है, कहीं वाह वाह है, इसमें लगे हुए हैं। एक तो ही है, एक तो ही है, संसार के लिए तो वो मर गया, उसके लिए संसार मर गया तो भगवान आ जाएगा, हमारे लिए संसार मर गया, आप भी मर गया, मर्जी वह स्वीकार ले, मर्जी वे मर्जी वे मर जीते हो, हरे मन जीव तेरो ही मर रे, जीव जाओ हरि भजली जय बिला मन की जय, हरे मन हो रही है मेरा मल रे, भाई सत्र पर आज कहा हुए सभी धन है हमारे पास, मत है ये है, कुछ नहीं है, ये धन है, शरीर है, कुटुंब है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं काम आवेगा, देखते देखते सब खत्म हो जाएगा, ये जानते हो आप पर मानते नहीं हो, जानना कम नहीं है मानना कम है, वो आपके खुद के मानने से होगा, जानने में कमी तो दूसरा भी जला देगा, बनाएगा दूसरा नहीं, आप मानना पड़ेगा। आनंद आनंद सास सुमेरा सर श्रीकाद भावे शीर्षो काल ही भावे शुरु, आज जब करना हो जब कर लो, कारण है दुविधा है, दुविधा दो जगह मन है, संसार में भी परमात्मा में, एक होना चाहिए। अगर ऐसी आतुरता हो तो उसके मिला बिना भूख कैसे लगती है, नींद कैसे आती है, दूसरी बात कैसे सुहाती है, ये सुहाती है तब तो असली लगन नहीं है, असली लगन पर बात नहीं सुहाती, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात है, नहीं सुहाएगी ना, तो भगवान नहीं मिलेंगे, क्यों आराम दो शरीर को, शरीर के जैसा स्वार्थी कोई है ही नहीं, उम्र भर से अन्न देते हैं, जल देते हैं, सुलाते हैं, कपड़ा देते हैं, इतना देने पर भी पांच दस के लिए ये नहीं है, उम्र भर इतना लिया, महीना दो महीना भोजन नहीं दूध क्या जाए, ये कौन मानता है, एक टाइम जल नहीं दे तो कांटे हो जाएगा, आप तो इतनी गर्ज करते हैं, अरे आप ये इतने करता है, एक दिन की भी माफी नहीं करेगा, करेगा माफी, एक दिन चालान चल नहीं दिया क्या है, सोना नहीं दिया, एक दिन इतना स्वार्थी, आप तो अपने प्रेम करते ही हैं और वो अपनी मर्जी करे अपना, और आपका कहना मन ही नहीं, और फिर भी उसी पीछे पड़े, शरीर का तो भूल में भी कपड़ा दूर हो जाएगा तो जड़ा लग जाए, ये भूल को माफ नहीं करता, अरे आप इनकी पूजा करते ही रहते हैं, होश में होश होश में होश, कभी विचार करो, कि मैं शरीर को मानता हूँ, शरीर कितना मानता है आपको, दोनों का टोल लगाओ चेत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो जरा लग जाता है तो शरीर तुम नहीं मानता ना, तो बेपरवाह करो, तो बेपरवाह करो इसकी, भगवान की परवाह करो, जरा लग जाए मर जाए, परवाह नहीं मान शरीर की। अनन्य भाव तभी होगा ना, ज्यादा नहीं मर जाएगा, ज्यादा लगने न दो, अन्न दो, वस्त्र दो, सब दो, जी जाएगा, जी जाएगा क्या, तो फिर क्या फायदा, संतुल बना रहे यही बाधा है, शरीर बना रहे भगवान को मिले यही बाधा, बना रहना बाधा नहीं है, आपके मन में शरीर बना रहे ये भावना बाधा देती है, आप भावना शरीर रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं, भगवान मिलेगा नहीं, मुफ्त में बड़ा भाई नुकसान उठा लिया, ये बना रहे इस भाव से शरीर बना रहेगा क्या, तो भगवान से वंचित करते रहते सवार और कुछ नहीं, इसका शरीर आपको भगवान से रहने में वंचित कर देगा, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता है, तो शरीर पहले है एक नंबर का, आप प्यारा भगवान है दो तीन नंबर के आगे, दूर एक नंबर का काम होगा, एक नंबर का होता है बिगाड़ जाओ, एक नंबर का बनेगा नहीं, शरीर के विमान होने से भजन नहीं होता, तो भजन आपका बहुत दूर है, शरीर बहुत नजीक मान रखा आपने, एक नाम याद आ गया बलिदास गोविंद का, वो कहते थे बुखार आता नाम जब तेजी से होता है, वो खुद अपनी बात बताइए, तकलीफ होती है तो नाम जब जोर से होता है, बुखार चढ़ता है तो भजन ज्यादा होता है, आनंद ज्यादा आता है, एक होनी चाहिए, पता यही चलता है कि जब लगन होगी तो दुख में संताप में जलन में भजन विशेष बढ़ेगा, बिल्कुल बात ठीक है, दुख में आनंद आएगा, तीन चार डिग्री बुखार है उस बुखार में आनंद आएगा, उल्लास आएगा, प्रसन्न होगी, निंदा में तिरस्कार में अपमान में आनंद आएगा, ये हो सकता है ना, बस क्यों होना चाहिए, तो जल्दी कर रहा तो ये है कि जिन महाराज को एक सज्जन थे, बात सुनी है मैंने संतों के पास ज्यादा कि महाराज जल्दी प्राप्ति बताओ कि भैया भजन करो कीर्तन करो जाएगा, वो बस अड़ गया कि महाराज आप सज्जन ऐसे बढ़ा देते हो हमारे को, देखे बोला मेरे को तो सच्चे हृदय से बताओ अभी के अभी भगवान मिले ऐसी बात बताओ, अच्छा चलो स्नान करो, चलो नदी में स्नान करने गए, स्नान करने वो डूबकी लगाई, बाबा जी गांठ पकड़ ली, दबा दिया नीचे, छटपट आया कि मर जाऊंगा मैं तो, घर जाओगे तो ज्यादा से भगवान छोड़ दिया, महाराज आप कहते स्नान कर बताऊंगा आप तो मर दे मैं तो मर जाऊंगा, थोड़ी देर आप ना छोड़ दे तो मैं तो मर जाता, कि तुम्हारे को लुगाई याद आई, धन याद आया, कोई चीज याद आई, कोई मित्र याद आया, भाई याद किया मैं तो मर रहा था, याद किस कुछ याद आया, ऐसे और से मिलता है, कैसे बाहर निकलूं, कैसे बाहर निकलूं, मिल जाएगा बता दे क्रिया करके, जब दूसरा याद आता है तो कहाँ है नहीं, वो तो एक शरीर से मरता है, लाखों शरीर से मरना पड़ेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, जन्मेगा मरेगा, उसमें तो एक शरीर मरता है दूसरा ही मरता है, अरे भगवान को मैंने अनंत जन्म हो गए मरेगा, जैसे उसे बाहर कैसे निकलू, ऐसे मैं कैसे संसार से बाहर निकलू, सर वो निकल जाओ, निकल जाओ बिल्कुल, जल्दी मिलना तो उपाय शेर जी कहते थे विश्वास श्रद्धा, उसकी बात सुनी है कि एक आदमी गोस्वामी जी के पीछे पड़ गया कि जल्दी भगवान कृष्ण हो, ऐसा जल्दी दर्शन पाओ, बहुत ज्यादा कहा बस कैसे, थोड़ा कहा करो, तुम करोगे हाँ आपको जो करूँगा। तो ये सूढ़ी बताई कि सूढ़ी गाड़ करके वृक्ष ऊपर कूद जाओ, जो सूढ़ी गाड़ दी ऊपर चढ़ रहे, फिर उतरे नीचे चढ़ रहे। एक आदमी आया, अरे तू क्या करता है? कहते गोस्वामी जी महाराज से मैंने पूछा है, तुलसीदास जी महाराज से मैंने कहा जल्दी कैसे मिले, कहते इस पर कूद जाओ मिल जाएंगे। गोस्वामी जी कहा है? कहा गोस्वामी कहा है तो ठीक है, जब देख मैं खुद हूँ खुदा भगवान पकड़ लिया। गोस्वामी जी ने कहा है, कहा कूद गया। पांडवों की बात सुनिए, पांडव भगवान के भोग लगाते थे, भोजन का भगवान के भोग लगा कुछ भोजन पाते थे। तो एक दिन आया कि भीमसेन की बारी, कि आज तुम बुलाओ भोग लगाओ भगवान को, ठीक है बनाओ रसोई बनाओ ये करो, अरे तुम बुलाओ तो सही, फिर तुम्हें क्या मतलब है भोग लगाना है, सब भोजन तैयार भोजन परोस दिया सारी, अरे बुलाया नहीं भगवान को तो मैं बुला लूंगा, सब तैयारी हो गई। गदा थी मोटी, निश्चय महाराज आओ जो पकड़ लो, तो एक बार कपड़ फूटे अभी चट पकड़ लिया, आप भोजन कर लो। बुलाने के तरीका है, अगर पता फूट जाए मर जाए तो आप कह दो मर जाए तो दो बार मरेगा क्या? एक बार तो मरना पड़ेगा ही, उस मरने से अगर भगवान मिल जाए तो बहुत सस्ता, सबको मरना ही पड़ता है, अगर वो मरना पहले स्वीकार भगवान मिल जाए कितना सस्ता है भगवान, सब मरेंगे, मरने वाला ही मरता है, विश्वास हो जाए। प्रेम सुना बहुत अर्घ आदमी था, यू मानता नहीं था पर भगवान पर विश्वास था। भगवान ने एक अक्षौणी सेना दे दी, कई कई काम कर दिया, कोई पांडव नहीं बोला, भीमसेन बोला नहीं कभी, देखा महाराज ये क्या कहा, ये सांप को जहर जहर को आप दूध पिला दिया, 180 सेना दे दी, जगह मारने में बड़ा जोर पड़ा है पांडवों को, मरने सब मरने पर एक अक्षौणी सेना बची हुई थी, जिसमें कृतवर्मा जो सेनापति था, रात्रि में वो और ये क्या अश्वत्थामा मिल करके आग लगा दी, सब बचा दी, इतना काम किया उसने, भगवान उस आग बाहर रह जा भीतर निकलना है, सोतों को मार दिया, आग जला दी, भागतों को पकड़ पर जला दिया, भगवान को भगवान की नीव सेना ने ऐसा काम किया, तो भी भीम से दादी कुछ नहीं कहा, तब भगवान काम करते थे। इसमें स्वाधीनता दिखती है कि हम भी पेड़ से कूद सकते हैं, हाँ। लेकिन जो है भगवान से अपना करने इसमें स्वाधीनता ही नहीं दिखती है, तो भगवान की बात है ये, कूद जाओ भगवान मिल जाएंगे, क्या स्वाधीनता क्या नहीं दिखती आपको, स्वाधीन कोई आसन था है स्वाधीन। महाराज जी मेरा कहने का तात्पर्य भगवान से आप अपना मन जो नहीं हो रहा ना, इसमें तो हमें दिखती है प्राधीनता, अपने पर नहीं सही, अपने पर नहीं सही, भगवान मिल जाए कोई अपना मन करो क्या, सीधा ही मिल जाए तो स्वाधीनता स्वाधीन कर लो, पराधीन है साधन स्वाधीन होता है, मैं कैसे कह दू, गोस्वामी जी जैसे कह दू मैं भी कह दू, मैं इतना अधिकार नहीं मानता, कह दू कौन सा कर लोगे आप, तो ना आप पात्र हो ना मैं पात्र हूँ, पात्र की बात है ना, हम ऐसा नहीं पाते अपने को, गोस्वामी जी शांति बात बिल्कुल सच्ची बात है, हाँ। तो दूसरे से सुनी थी ना, हाँ। तो दूसरे सुने से भी वो विश्वास करके मार गया तो उसे मिल गया भगवान, हाँ तो मान ले सर भैया जी, मेरे कहते तुम कह दो मैं कैसे कह दू, जो आदमी किसी भी पकड़ा गया तो उसी जमानत को इज्जतदार देता लेते हैं कि नहीं जमानत हो जाए तो गोस्वामी की जीती इज्जत ही हमारी इज्जत है क्या होती थे तो करो पर मैं तो नहीं मानता नहीं इतने और कभी गोस्वामी ने कहा है परती मात समान सत्य वचन आधीनकार प्रियते मात समान एते में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान ये जमानत है ये जमानत चलती है सत्य वचन आधीनता शरण हो जाओ सास बोलो अरे परती मात समान इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान ये जमानत है भगवान घर में इज्जत है जमान है हरे घर जी इज्जत जबान ले रहे घर भी जमानत देने लायक आदि होना चाहिए तो ये बात कर लो सत्य वचन आधीनता पर मात समान इतने में हरी ना मिले तो तुलसीदास जमान बोलो जमानत कह दो पकड़ा जाएगा वो भगवान दंड उसको देगा फिर कैसे जमानत दे दी तो वो सब जमानत कहते हैं सत्य वचन आधीनता प्रति मात समान सत्य वचन बोले कुछ शरण हो जा रही है हर परस्ति माते वाक को रे बिना बोलो वाक पर जाने जमान चले जाए चले भाई हरी थोड़ी चलेगी क्या कहते हैं और क्या तो भोग भी नहीं मिलते भोग लालस और भोग नहीं मिले भगवान नहीं मिलते लालसा को रखो स्थल निश्चित जो नहीं मिल सके उसकी तो आशा रखते हैं जो मिल सके उसको तो करते ही नहीं धन मिल नहीं सके जगह रात दिन और भगवान मिल सके बड़ो ही नहीं मिलता है उस भाता नहीं भाता है उसको रहता नहीं रहता है भाता नहीं चाहते वो मिलता नहीं साधना आनंद नहीं चाह भगवान आनंद है एक ही है दूसरा भगवान नहीं है ऐसा चाहना एक ही भगवान की चाहिए दूसरी नहीं उसके समकक्ष तोल तो बराबर कितना सस्ता भगवान हो गया एक मनुष्य के बदले भगवान हो गए कितना सस्ता हो गया अनंत ब्रह्मांड में मनुष्य कितने की जीत है कितना विश्वास है इनका उसके समान ये था माम प्रपद्यंते आस्था ही बजान गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण न श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट भर श्री वाले की जय